بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا, مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے نہیں, اور ایک چیز اس کے رسول کے لیے ہے اس کے لیے نہیں, اور ایک چیز ہے جو دونوں کے لیے. ایک چیز صرف اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے نہیں, اور ایک اس کے رسول کے لیے ہے اس کے لیے نہیں, اور ایک چیز ہے جو دونوں کے لیے. جانتے ہیں, وہ چیز جو صرف اللہ کے لیے ہے وہ ہے عبادت. یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے, عبادت صرف اللہ کی جائے گی, اس کے رسول کی نہیں. اس کے رسول کے لیے عبادت نہیں, یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اور ایک چیز ہے اتباع, یہ صرف رسول کی ہوگی, اللہ کی طرف اتباع کی نسبت نہیں کی جاتی. تو اتباع صرف رسول کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں, اور ایک ہے اطاعت دونوں کے لیے ہے, اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی. وہی آیت کریمہ جو میں نے سورہ مائدہ کی پڑھی اس میں وہی بات کہی گئی ہے, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. غور فرمائیں کہ اس میں دونوں کی اطاعت مستقل ہے, اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور اس کے رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے. اس لیے کہ دونوں کے ساتھ اطیعوا اطیعوا لگا ہوا ہے. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا, واحذروا, اور سمجھ جاؤ. یہ وارننگ کہے کے لیے, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, دونوں کی اطاعتیں مستقل ہیں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے واحذروا, ذرا سمجھ جاؤ. یہاں وارننگ سمجھ جانے کی کیوں دی گئی, کہ ان دونوں کی اطاعتوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے, دونوں کی اطاعتیں مستقل. اور ایک بات بولوں, اطاعت کہتے کس کو ہیں, جو بھی مطاع ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ صاحب امر ہوتا ہے. صاحب امر نہیں مطاع ہوتا ہے, اللہ بھی مطاع ہے اور اس کا رسول بھی مطاع ہے. دونوں کی اطاعت کی جائے, دونوں صاحب امر نہیں ہے, اللہ بھی امر کرتا ہے نہیں کرتا ہے اور اس کا رسول بھی امر اور نہیں کرتا ہے. دلیل اس طرح, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولوب جو اتباع کرتے ہیں رسول کی, جو نبی ہے امی ہے, اور کچھ ان کے اوصاف بیان کیے گئے. آگے فرمایا گیا یہ نبی ایسے ہیں جو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں, اور آخر میں بات کہی گئی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا, تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اس آیت کریمہ میں دو اتباعوں کی بات کہی گئی, ایک اتباع رسول, دوسرے اتباع نور, اور دونوں کے درمیان واو کی فصل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع رسول اور اتباع نور دونوں مستقل الگ الگ چیزیں ہیں. ایک متن ہے تو دوسرا اس کی شرح ہے. جیسے قرآن حکیم متن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اس متن کی تفسیر ہے, اور یہی مطلب ہے اتی رسول کا. ورنہ اتی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن حکیم, اور اتی رسول کا مطلب ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اور ان دونوں کے استقلال کے درمیان اگر کوئی آدمی گڑبڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے وارننگ دیجیے. واہ دو ذرا سمجھ جاؤ. حدیث صاحب وان کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضو اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيطان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحد وافر رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک جو ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے ریفر کر دی, اسے کتاب العلم میں ملا ہے. ابو الدرداء کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ اے ابو الدرداء میں تم سے ملنے کے لیے شہر رسول سے آیا ہوں, مدینہ سے آیا ہوں. کہاں مدینہ ہے, کہاں دمشق ہے. شام کا دار السلطنت ہے دمشقس, مدینہ کہاں ہے اور شام کہاں. میں انی جیتک من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول کے شہر سے مدینہ سے تمہارے پاس دمشق تک آیا ہوں. جانتے ہو کہے کے لیے لحدیث, ایک حدیث جاننے کے لیے, لحدیث صرف ایک حدیث کے لیے. بلغنی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اللہ اکبر, یہ حدیث کی عظمت ہے. اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے کتنی محبت کرتے تھے. مدینہ سے ایک آدمی سفر کر کے دمشق پہنچ رہا ہے صرف ایک حدیث کے لیے. ہمارا معاملہ کیسا معلوم ہے؟ ایک کسان کو دیکھو, کسان کو دیکھو, نہ جاڑا دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ برسات دیکھتا ہے, کھیت میں کام کرتا رہتا ہے. فصل جب کٹ کے گھر آ جاتی ہے, روٹی بنتی ہے, اس سے پوچھئے اس روٹی کی کیا قدر و قیمت ہے. اور جس نے کوئی محنت نہیں کی, پکی پکائی روٹی اس کے سامنے آ گئی, وہ تو کہے گا یہ روٹی کیسے پک کر کے آئی ہے, یہ تو جلی ہوئی ہے, یہ تو چھوٹی ہے, یہ تو ٹیڑھی ہے, یہ تو تیرچھی ہے. اعتراض کون کرے گا؟ جس نے محنت نہیں کی ہے, جن لوگوں نے حدیث کی تلاش میں اپنی پوری زندگی لگا دی ہے, وہ جانتے ہیں حدیث کتنی باعظمت ہوتی ہے. وہ لوگ کیا جانے حدیث کی عظمت جنہوں نے حدیث کے لیے کوئی محنت نہیں کی ہے. ایک آدمی مدینہ سے دمشق کا سفر کا پاس ایک حدیث کے لیے ہے اتنی محبت آپ کو حدیث سے؟ یہ آدمی پاگل تھا کیا؟ میں پوچھتا ہوں یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق جاتا پاگل ہے کیا؟ یہ اس کا دماغ خراب تھا. اور کہتا ہے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں, لحدیثن, ایک حدیث کے لیے نکرا ہے, ایک حدیث کے لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اور آگے بولتا ہے یہ مت سمجھو کہ حج کرنے کے لیے, جیسے حاجی جاتا ہے حج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اور کام بھی کر لیتا ہے الٹے پلٹے, ماں جی تو لحاظت میں کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں, صرف وہ حدیث دیکھنے کے لیے آیا ہوں, وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں, ماں جی تو لحاظت کسی اور مقصد کے تحت نہیں آیا ہوں, میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. وہ حدیث سنائیے آپ. کہا کہ اچھا پڑھ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, اب حدیث چالو کر رہے ہیں, حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت ابو ذر کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو وہ علم کی تلاش ہی کے لیے نہیں بلکہ جنت کی تلاش میں نکلتا ہے, اور علم کی تلاش میں جو راستہ وہ چنتا ہے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ چلا دیتا ہے, اسے جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اور آگے فرمایا کہ بے شک ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں, اور عالم کے لیے دنیا کی ہر شے دعا کرتی ہے, بخشش کی دعا, لَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اور یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کی گہرائیوں میں بھی. اور کہا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی فضیلت پرہیزگار کے اوپر عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کرام یہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے, وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحق وافر, جو یہ وراثت پا گیا اسے سب سے بڑا فائدہ حاصل ہو گیا, سب سے بڑا نصیب مل گیا اسے. اس حدیث پاک سے صرف اتنا استدلال کرنا ہے کہ ایک آدمی ایک حدیث کو لینے کے لیے شہر رسول سے چل کر کے دمشق پہنچتا ہے صرف ایک حدیث کے لیے. حدثنا محمود بن غیلہ ہے نا, حدثنا ابو داؤد انبانا شعبت ان سماک بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ يحدث عن ابيه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نزل الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع رواه الترمذي في كتاب العلم. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسی اسی سند کے ساتھ کتاب العلم کے اندر لائے, میں نے پوری سند پڑھ دی حضرت صاحب کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, اس کا چہرہ ہوا بھرا رکھے, ایور گرین ہے, سدا بہار ہے, جو مجھ سے کوئی حدیث سنے اور اس حدیث کو ویسے ہی پہنچا دے. بتائیے حدیث کی یہ عظمت ہے کہ رسول کی دعا ہے ایسے آدمی کے لیے جو حدیث پاک کو سنے یاد کرے اور یاد کر کے ویسے ہی پوری دیانتداری اور پوری امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے حق میں دعا فرمائی ہے کہ اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے. یہ حدیث کی عظمت پر ایک دوسری روایت ہے جو میں نے پیش کی. انہو قال قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي ونفسي رواه البخاري في كتابه. حضرت امام البخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے, ارشاد فرمائے کہ آپ کی سفارش کا قیامت کے دن سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، پہلے تحسین فرمائی، فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، مجھے یقین تھا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اور یہاں ظن کا مطلب یقین ہے، اس لیے کہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ظننا کے بعد اگر لفظ ان آئے تو یقین کا معنی دیتا ہے، جی یقین تھا کہ اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا، تم ہی یہ بات پوچھو گے، تم ہی یہ حدیث پوچھو گے، کیوں؟ لما رأیتک من حرص بار الحدیث، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم حدیث کے اوپر بڑے حریص ہو، میری ہر ہر ادا نوٹ کرنے کے لیے بھوکے پیاسے میرے پیچھے چلتے رہتے ہو، یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرص علی الحدیث کی تحسین فرمائی، یعنی نبی نے تحسین کی ہے، سراہا ہے، ایڈمائر کیا ہے ان کو، ابو ہریرہ کو، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حدیث سے بڑی محبت تھی، بتائیے حدیث سے محبت کی وجہ سے نبی نے ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی، ان کا ایڈمائر کیا، ایڈمائر کیا، اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا تحسین کے بعد، اور یہ کہا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھتا، مجھے یقین تھا کیونکہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، یعنی جو حدیث کا حریص ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تحسین فرمائی، پر ہو حریص علی الحدیث کے لیے ہو، تو بتائیے حدیث کی عظمت کے بارے میں کوئی مجال اعتراض ہے؟ کوئی گنجائش ہے؟ تو نہیں کہا ہے، پوری امانت کے ساتھ حدیث پیش کر دی ہے، خالصا من قلب ہی اور نفس ہی، کہ نبی نے قلب ہی کہا ہے اور نفس ہی کہا ہے، جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس آدمی کو قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ جی حدیث پاک کی عظمت کے اوپر ایک اور حدیث اسی طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوت، رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم، حضرت امام حاکم اس حدیث پاک کو ایسے ہی مستدرک الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایک نہیں دونوں چیزیں حجت ہیں، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، متن اور شرح، دونوں چیزیں، اور ان کے بعد، ان دونوں کے بعد، بعدہما، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت، ولی یتفرقا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی نہ ہو سکتے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، نبی کہے کہ حدیث اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہے، اب اگر کوئی آدمی اس کے درمیان شگاف ڈالنے کی کوشش کرے تو بتائیے حدیث کی بات مانی جائے گی یا اس آدمی کی؟ ولی یتفرقا حتی یرد علی الحوض، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائے۔ یہ حدیث پاک کی عظمت کے اوپر ایک اور دلیل، تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه الا یوشك رجل شبعان على عریقته یقول علیکم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطه واحد حتى يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم ان يقروا فان لم يقروا فعليه ان يعقبهم بمثل قراء رواه ابو داود في كتاب السنه حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب السنه کے اندر لائے حضرت مقدام بن مادی کرب اس حدیث کا راوی ہیں حضرت مقدام بن مادی کرب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو الا خبردار سنو بے شک مجھے قرآن دیا گیا میرے اوپر قرآن نازل ہوا اور قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز دی گئی ہے قرآن متن ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز اور بھی دی گئی ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه حدیث اس کے مثل ہے قرآن کے مثل ہے یعنی حجیت میں دونوں کی دونوں برابر ہیں اگر حدیث صحیح آ جائے تو حجیت میں قرآن کے برابر ہے اس لیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے ایسے ہی نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر حدیث بھی نازل ہوئی ہے صرف میرے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا ہے الا انی اوتیت الکتاب ومثله معه سنو مجھے کتاب دی گئی ہے ومثله معه اور کتاب کے مثل اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اس کا نام کیا ہے حدیث ہی تو ہے اور اس کے بعد آپ نے وارننگ دی الا اے سنو یوشک قریب ہے رجل ان کی ایک آدمی شبانو پیٹ بھرا الا عریقتہ ٹیک لگائے ہو اپنی کھٹیا کے اوپر یقول بولے علیکم بہذا القرآن ارے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہے، صرف قرآن کو پکڑ لو، یہ قرآن کافی ہے، اس کے اندر جو حلال ہو اسے حلال سمجھو، جو حرام ہو اسے حرام سمجھو۔ اے خبردار، لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدا حلال نہیں ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کی حلت تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن کو دکھاؤ، میں حلال کر رہا ہوں کیا، میں حرام کر رہا ہوں کیا، یہ سنو، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، پالتو گدا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور پالتو گدے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ ولا کل ذینا بمنصب، اور ہر کچلیوں والا درندہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ ولا لقطۃ واحد، کسی ذمی کا لقطہ ہے اس کی گری پڑی چیز، الا یستغنی عنہ صاحبہ وغیرہ۔ استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صرف قرآن نہیں دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث پاک، قرآن اترتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، سورہ ہجر کے اندر یوں فرمایا حافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، برابر، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اچھا، حفاظت کی ذمہ داری کس طرح پوری کی، غور سے سنو، ایک تو کتابت، قرآن اترتا آپ لکھوا لیتے، ایک تو کتابت کے ذریعے لکھ لو، لکھ لی گئی، اس کے بعد یاد کر لو، لوگ یاد کرتے گئے، ایک طرف سینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا، اور تیسرے کام، اس لیے کہ یہ تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام صرف قرآن کو یاد کرتے ہوں، قرآن کی لکھتے ہوں، عمل نہ کرتے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھ لیا کرتے تھے۔ کاتب نے وہی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 42 سے زائد ہے، جو بھی کاتب وحی ملا فوراً آپ لکھوا لیا کرتے تھے، اس کو اس آیت کے بعد لکھو، اس کو اس سورت کے بعد لکھو، تو کتابت کے ذریعے حفاظت کی گئی، لکھ لیا گیا، لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے گئے۔ جیسے کہا گیا، جیسے قرآن اترتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی زبان چلانے لگتے ہیں کہ جلدی سے یاد کر لیں، منع کیا گیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی الا علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو یاد کرنے کا رواج تھا، قرآن کو لوگ یاد کرتے تھے تاکہ محفوظ رہے، قرآن کو لکھ لیا کرتے، کتابت حفظ، اور دوسرے تعامل، اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ ان تینوں چیزوں کے ذریعے قرآن حکیم کی حفاظت ہوئی، برابر۔ اچھا، یہی تین چیزیں حدیثوں کے بارے میں بھی، یہی تین چیزیں حدیثوں کی حفاظت کے بارے میں بھی آئی ہے۔ دلیل اس طرح، وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهضت ولا بيت ولا اي اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا بحق رواه ابو داؤد في كتاب الليل حضرت امام ابي داؤد اس حدیث پاک کیسے کتاب الليل میں کہہ ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی نبی سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا کنت اکتب میں لکھ لیا کرتا تھا کیا کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے جو بھی میں سنتا میں لکھ لیا کرتا تھا تو لکھنے کا ثبوت ملا کائے کے لیے لکھتے تھے پوری تو حصہ ہوتا کہ میں اسے برزمان یاد کروں تو اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوں ایک تو صحابہ کرام نبی کی حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے پوری تو حصہ ہو اس کو حفظ بھی کرتے تھے جو باتیں قرآن کے لیے ہیں حدیث میں حدیث کے لیے بھی حفاظت کے وہی طریقے کنت اکتب کل شیء اسماء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه لکھنا اور حفظ کرنا یہ ثابت ہوا کہتے ہیں کہ جب میں لکھتا تو قریش والوں نے مجھے ڈانٹا فنہتنی قریش قریش نے منع کیا اے کائے کو لکھتا ہے تو اتکتب کل شیء تسمعو جو بھی نبی سے سنتا ہے سب لکھ مارتا ہے تو کہاں ایسا کرتا ہوں؟ ارے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یہ تکلم فی الغضب و رضا، کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی رضا سے بولتے ہیں، اور تم ہر چیز لکھ پاتے ہو؟ کہتے فام سب کو نہیں لکھتا، تو حدیث لکھنا میں نے بند کر دیا، لیکن دل میں قرار نہیں تھا، بے چینی تھی. آیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکر تو ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں آپ کی ہر ہر حدیث کو لکھ لیا کرتا تھا، حفظ بھی کرتا تھا، لیکن قریش کہتے ہیں کہ مت لکھو، نبی کبھی غصے میں بھی بول دیتے ہیں، اس لیے میں نے حدیث لکھنا بند کر دیا. میں نے صحیح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْمَا بِإِسْمَعِيلَ فِي، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا فَقَالَ اُكْتُبْ، اے عبداللہ ابن عمر لکھتا جا، حدیث کو لکھ لے، حفظ بھی کر، فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا بحق، اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، غیر حق میں نکلتا نہیں ہے، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے اور خوشی میں ہو تب بھی حق ہی نکلتا ہے. یہی مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی زبان، آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، زبان آپ کی ہوتی ہے اور بات عرش والی کی ہوتی ہے. اچھا عمل کی بات، کتابت اور اس پر عمل بھی، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن، فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ، فاخذ بیدی فعد خمس مقال، اتق المحارم تكن عابد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تحسر الزحف فانك تسحق الزحف تترك. رواه الترمذی فی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الزہد کے اندر، جہاں زہد کا بیان ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ارے کون ہے جسے میں کچھ باتیں بتاؤں اس کو سنے. اخذ کا دو مطلب ہوتا ہے، اخذ کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور اخذ کا مطلب ہے ذہن میں بٹھانا، سنے اور ذہن میں بٹھا لے، فیعمل بهن، اس کے اوپر عمل کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے خود کہا کہ میری حدیثیں سنو، یاد کرو اور عمل کرو، دوسروں تک پہنچا دو. اور یعلم من یعمل بهن، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، پہلی حدیث سے معلوم ہوا حدیث لکھنے کی آپ نے اجازت فرمائی، بلکہ حکم دیا، حکم لکھ، یہ حکم ہے آپ کا، لکھ اس کو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جائے میں غصے میں چاہے خوش ہوں. تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو لکھوایا، قرآن کی حفاظت کے جو طریقے تھے، لکھنا یعنی کتابت، حفظ یعنی یاد کرنا، سینوں میں محفوظ کرنا، صفینوں میں محفوظ کرنا، اور تعامل اس کے اوپر عمل کرنا، بینی حفاظت حدیث کے بھی یہ تین طریقے تھے، جیسا کہ میں نے دونوں حدیثوں کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا. ذرائع تھے، جو میڈیا تھی وہی میڈیا، وہی تینوں میڈیم یہاں بھی استعمال کیے گئے. حفاظت ہو اور اس کے ایکسپلینیشن کی، اس کی وضاحت کی حفاظت نہ ہوئی تو ہو ہی نہیں سکتا. حفاظت فرمائی، اسی طرح احادیث کی بھی حفاظت فرمائی. صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی باعظمت ہے، اور اس حدیث کی عظمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کے لیے بہت محنتیں کی. اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا، بلکہ ایک دوسری چیز بھی اسی کے مثل اتری جو حجیت میں قرآن حکیم کے برابر ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف. طریقے کا کوئی اشتباہ نہ رہ جائے. اب ہم کچھ سوالوں کے جوابات کی طرف آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں احادیث کے اندر جو خلاف عقل ہے، بظاہر عقل کے خلاف ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لہذا اس حدیث کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بالکل صحیح نہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ عقلیں تو مختلف ہیں، ایک عقل ہے فلاسفہ کی، ایک عقل ہے منطقین کی، ایک عقل ہے یہودیوں کی، ایک عقل ہے عیسائیوں کی، اور ایک عقل ہے جاہلوں کی، اور ایک عقل ہے عالموں کی، اور ایک عقل ہے محدثین نظام کی۔ فلاسفہ کی عقل معتبر مانی جائے، منطقین کی عقل معتبر مانی جائے، ایک بات جاہل کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ میری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کس عقل کو معیار مانا جائے؟ محدثین کی عقل کو، اس لیے کہ انسانیت کے اور امت کے اس جینیس ترین گروہ کے مقابلے میں، جن کے تقوی اور طہارت کی گواہی خود تاریخ کے صفحات میں دی ہے، محدثین کی عقل سے بڑھ کر کے۔ محدثین کو تو ہزاروں حدیثیں پر زبان ہوتی تھی، نو کے زبان ہوتی تھی، ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا، اتنا فرق ہے، ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے بتایا اتنے لوگ ہیں، اتنے گروہ ہیں، کن کی عقل کو معیار مانا جائے؟ عقلیں تو مختلف ہیں نا۔ اب ہمیں دلائل کے ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ کس کی عقل معتبر ہے، بس ثابت کر دیا اس کی عقل معتبر ہے۔ یہودیوں کی عقل معتبر ہے، عیسائیوں کی عقل معتبر ہے، فلسفیوں کی عقل معتبر ہے، منطقیوں کی معتبر ہے، عالموں کی معتبر ہے، جاہلوں کی معتبر ہے، یا محدثین کی، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں حدیث کی تلاش اس کی پرکھ میں لگا دی۔ اس کا مطلب امت کے جینیس ترین لوگوں نے اپنی زندگیاں ایک بیکار چیز میں لگا دی، اور حدیث کی تحقیق، تفتیش، اس کی جستجو، تلاش، یہ کارے بیکار تھے۔ ارے ایک آدمی بیکار کام کر سکتا ہے، لاکھوں لوگ بیکار بیکار کام میں مشغول نہیں ہو سکتے، ایک ہی آدمی یا چند آدمی بیکار کام کر سکتے ہیں، پورے کے پورے جینیس ترین لوگوں کا سلسلہ اور گروہ یہ بیکار کام میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اور محدثین امت کے جینیس ترین لوگ تھے، عبقری ترین لوگ تھے، اور ہر زاویے سے وہ حدیث کو دیکھتے تھے، پوری زندگیاں انہوں نے حدیث کے پیچھے لگا دی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کے اندر کچھ جنسیات ملتی ہیں، کچھ ایسے انہیں ولگر نظر آتا ہے کہ ایسا حدیث میں نہیں ہونا چاہیے اور نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ مثلا ایک حدیث پیش کرتا ہوں میں، ایک صحابی آ رہے تھے، مشہور حدیث ہے، ایک صحابی آ رہے تھے اور راستے میں چھیڑ چھاڑ ہو گئی، بوسا لے لیا کسی عورت کو، بوسا لینے کے بعد فوراً نادم ہوئے، بھاگے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آئے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بھاگے ہوئے کیوں آئے؟ نادم ہوئے نا اپنے فعل پر، اور ندامت یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب نادم ہوئے تو بھاگ کر نبی کے پاس آئے، اور آتے کہنے لگے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، اللہ اکبر، یہ توبہ ہے؟ اللہ کے رسول پر ندامت نے یہاں تک پہنچایا، اور اس کے بعد پہنچتے کہہ رہے اللہ کے رسول میں تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تباہ و برباد ہو گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا میں نے ایک عورت کے ساتھ ایسا کر لیا۔ کہا کیا کیا کر لیا؟ بولے بوسا لے لیا۔ اچھا، آپ خاموش ہو گئے، نماز کا ٹائم، یہ حدیث ہے، یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے، آپ نماز کے لیے چلے گئے، اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز جب ختم ہوئی تب بھی یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، حدیث دیکھو، یہ آدمی اب بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد آتا کہ اللہ کیوں بولتا ہے اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بار بار وہی رٹ رہے ہو، کیا برباد ہو گئے تم؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ بتائیے نا میں پاک کیسے ہوں، اندر سے میرا دل مشتری میں بے چین ہے اللہ کے رسول۔ کہا کہ نماز تم نے ہمارے ساتھ پڑھ لی؟ بولے ہاں پڑھ لی، بس کافی ہے۔ اور آگے جانتے ہیں آپ نے کیا فرمایا؟ ان الحسنات، پوری حدیث دیکھو، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ اگر کسی سے گناہ صغیرہ ہو جائے، گناہ صغیرہ کرنے کے بعد اگر آدمی کوئی اچھا عمل کر لے، نماز جیسی نیکی کر لے، تو قرآن خود کہتا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بھلا اس صحابی نے اور نبی نے کون سی غلط باتیں کی؟ اور نبی نے تو استقلال میں قرآن حکیم کی آیت پیش کی، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ گناہ صغیرہ کے ارتکاب کے بعد گناہ معاف نہیں ہوتا، پھر اس آیت کریمہ کا مطلب جو اس نشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، یہ ہے پوری حدیث۔ نہیں تو اللہ تقربو صلات کہہ کر کے وہاں تم سکارا کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا تحکم اور بہت بڑی تحکم ہے۔ آخر میں آپ نے یہی فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات، یہ گناہ کبیرہ نہیں تھا، گناہ صغیرہ تھا، اور نادل بھی ہوئے آئے توبہ کا انداز اختیار کیا کہ اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے کہ نہیں؟ اگر جنسی جذبہ نہ رکھا ہوتا تو آج اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ تو جنسی جذبے کا نتیجہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے، اور یہ پاگل ہاتھی کی طرح ہوتا ہے یہ جذبہ۔ نبی نے، قرآن نے اس کے حدود مقرر کیے کہ کہیں یہ جذبہ حد سے باہر نہ نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کے لیے آئے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بتائیے اگر جنسی جذبات انسانی زندگی سے متعلق ہے تو بتائیے اس شعبے کے تعلق سے احکام موجود نہیں ہونے چاہیے؟ احکام موجود نہیں ہونے چاہیے، ورنہ دین کا مکمل ہے۔ اگر جنسی جذبے کی تکمیل کی وضاحتیں موجود نہیں ہیں تو دین مکمل کا ہے، اور جنسی جذبات انسانی زندگی سے متعلق ہیں، لہذا ضروری تھا کہ نبی جنسی جذبات کے حدود مقرر کرتا، حدود بناتا، اس کی حدیں مقرر کرتا۔ اسی وجہ سے آپ نے جگہ جگہ جنسی حدود، جنسی جذبات کے حدود مقرر فرمائے تاکہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے۔ جی، اور جہاں تک ولگیریٹی کا مسئلہ ہے، ایک بات بولوں، جب یہ چیز دین کا ایک شعبہ ہے تو اس کی وضاحت اگر نبی کر دے تو نبی کی عظمت کے منافی تھا ہی نہیں۔ اگر نبی یہ فرمائے جمع کر تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور میں نے وہ حدیث دیکھی الکیس والی، الکیس الکیس الکیس الکیس کا مطلب خوب خوب جمع کرنا نہیں ہے، یہ کون سی عربی ہے؟ اتنی عربی تو میں بھی جانتا ہوں کہ الکیس کا مطلب خوب خوب جمع کرنا نہیں ہوتا۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا شادی کی، بولے ہاں اللہ کے رسول شادی کر چکا ہوں۔ کہا کہ کنواری سے کیا ہے کہ شوہر دیدہ سے کیا ہے؟ کنواری سے کیا کہ شوہر دیدہ سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول شوہر دیدہ سے کیا ہے، صحیحہ سے کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے کنواری سے کرتا تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی وغیرہ، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے الکیس کہا تو الکیس کا مطلب خون خون جمع نہیں ہے، بلکہ الکیس کا مطلب ہوشیاری ہے۔ کتنی باریک بات معاشرتی آپ نے کہی ہے کہ کنواری جب آتی ہے تو بھولی بھالی رہتی ہے، کنواری عورت بھولی بھالی رہتی ہے، اور شوہر دیدہ چالاک ہوتی ہے، لہذا آج ہی سے اس کے ساتھ چالاک طریقہ برتو۔ یہ ہے الکیس کا مطلب، خون خون جمع کرنا کس لغت کے اندر ہے ذرا بتایا جائے؟ یہ ہے معاشرتی زندگی سے تعلق پوائنٹ۔ الکیس کا مطلب ہوشیاری ہے، اسی سے آتا الکیس، عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے اور آگے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اس کے لیے الکیس ہے۔ اور الکیس مصدر ہے ہوشیاری کرنا، یہ ہے عربی، اس کو عربی زبان بولتے ہیں۔ اور ایک بات بولوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنایتی اگر کسی جنسی جذبے کی وضاحت کرے تو چونکہ اس کا تعلق دین سے ہے، یہ وضاحت نبی کی عظمت کے منافی نہیں، نہ اللہ ہاں اللہ کے رسول شادی کر چکا ہوں۔ کہا کہ کنواری سے کیا ہے کہ شوہر دیدہ سے کیا ہے؟ کنواری سے کیا کہ شوہر دیدہ سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول شوہر دیدہ سے کیا ہے، صحیح سے کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے کنواری سے کرتا تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی وغیرہ، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے الکیس کہا تو الکیس کا مطلب خون خون جمع نہیں ہے، بلکہ الکیس کا مطلب ہوشیاری ہے۔ کتنی باریک بات معاشرتی آپ نے کہی ہے کہ کنواری جب آتی ہے تو بھولی بھالی رہتی ہے، کنواری عورت بھولی بھالی رہتی ہے، اور شوہر دیدہ چالاک ہوتی ہے، لہذا آج ہی سے اس کے ساتھ چالاک طریقہ برتو۔ یہ ہے الکیس کا مطلب، خوب خوب جمع کرنا کس لغت کے اندر ہے ذرا بتایا جائے؟ یہ ہے معاشرتی زندگی سے متعلق گہرا پوائنٹ۔ الکیس کا مطلب ہوشیاری ہے، اسی سے آتا الکیس، عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے اور آگے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرو. اس کے لیے الکیس ہے اور الکیس مستر ہے, ہوشیاری کرنا, یہ ہے عربی, اس کو عربی زبان بولتے ہیں. اور ایک بات بولوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنایتیں اگر کسی جنسی جذبے کی وضاحت کرے تو چونکہ اس کا تعلق دین سے ہے, یہ وضاحت نبی کی عظمت کے منافی نہیں, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے. اب بتائیے اگر نبی کہہ دے, ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ نبی نے کہہ دیا خوب خوب جمع کرو, اچھا تو یہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کیا بولیں گے؟ نساؤکم حرسل لکم فاتو حرسکم, عورتیں تمہاری کھیتیاں جو تو بتائیے. اس حدیث کے مقابلے میں آیت کریمہ دیکھو اور فیصلہ کرو, اب فیصلہ کرو کہ کس کے اندر زیادہ وضاحت موجود ہے جنسی جذبے کے تعلق سے. نساؤکم حرسل لکم, کھیتیاں ہیں تمہاری جو تو بتائیے, یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. اور دوسرے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس تم ان کے لیے لباس. لباس کہہ کے ہوتا ہے ہمیشہ بدن پر رکھنے کے لیے, اگر نبی اس کی وضاحت کرتے خوب خوب جمع کرتے کیا مطلب ہوا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر ہے, وہ کپڑا ہمیشہ بدن کے اوپر رکھنے کے لیے ہوتا, کھوٹی پر ٹانگنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے لیے لباس ہو, تمہارے لیے لباس ہے, اور لباس ہمیشہ بدن کے اوپر رہتا ہے. اگر خوب خوب جمع کرنے کی تفسیر نبی کرتے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کی تفسیر ہے وہ, ورنہ اس کے علاوہ کوئی تفسیر مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے کہ اس سے پہلا والا جو ٹکڑا ہے وہ جنس ہی کے بارے میں ہے, دوسری تعبیر کی نہیں جا سکتی. وہ ہل لکم لیلت الصیام رفث لا نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اور کون سی تعبیر کرو گے جی؟ یہ ہے مطلب قرآن کا اور آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا. شاہ جب اس کے اوپر چڑھ گیا ہو, بتائیے چڑھ گیا, حاملہ ہو گئی ہو, اچھا فلما تو اس کا پیٹ پھول گیا, بتائیے اسکل بھاری ہو گئی, وہ بھاری ہو گئی کہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا ایکسپلینیشن کر کے بتایا جائے. حملن خفیفن فمرت بھی فلما اسکلت, یا تغشا پھر اس کے بعد جو ہے حملت, پھر اس کے بعد کیا ہے قرآن ہے تم؟ اگر یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے مناسب رہی تو جو احادیث جنسی جذبے کی وضاحت کرتی ہے وہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے قطعا مناسب نہیں ہے. اور بڑھتی زندگی کا ایک زبردست پرابلم, دیکھیں نبی جس طریقے سے قرآن کا ایک ایک لفظ قانون ہے, ایسے ہر صحیح حدیث, صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں, ہر صحیح حدیث کا لفظ لفظ قانون ہے. اچھا ایک شبہ پہلے دور کر دوں, اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بخاری کے مقلد رہے, مسلم کے مقلد رہے. کون بولتا ہے کہ میں مقلد رہا؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ہم بخاری کے مقلد رہے, ہم مسلم کے مقلد رہے, ہم تو تخلیق کرتے ہی نہیں. اچھا شبہ کہاں ہوا, غلطی کہاں ہوئی, تقلید کہتے کس کو؟ ایک ہے رائے اور ایک ہے خبر. تقلید رائے کی ہوتی ہے, خبر کی نہیں. جی جی یہ فرق ہے, یہ ہے گہری بات اور یہ ہے نقطہ. ایک ہے رائے, رائے کی تقلید کرنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, مگر خبر کو ماننا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اب کوئی محدث اگر حدیث کی سند بیان کرتا ہے, کسی راوی کے اوپر سوز کا حکم لگاتا ہے, حسن کا حکم لگاتا ہے, کسی راوی کے اوپر جرح کرتا ہے, کسی راوی کے اوپر صحت کا حکم لگاتا ہے, کسی حدیث کے اوپر صحت کا یا ضعف کا حکم لگاتا ہے, تو یہ اصول روایت کی روشنی میں خبر ہے, شہادت ہے. رائے کی تقلید ہوتی ہے, خبر کی تحقیق ہوتی ہے. تحقیق اور خبر اس کا ثبوت تو قرآن سے. میں اس بارے میں صرف تین آیتیں پڑھوں گا. کتنی آیتیں پڑھ دوں؟ تین آیتیں پڑھ دیتا ہوں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, جب تم قرض کا لین دین کرنے لگو تو لکھوا لو, اور لکھتے وقت دو مردوں کو گواہ بنا لو, اور اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں, کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. انتظل احداؤما فتذکر احداؤما الاخرى, کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. دیکھو یہاں واستشهدوا شهیدین, اللہ تبارک و تعالی نے گواہ بنانے کے لیے حکم دیا, اس کا مطلب گواہ ہی معتبر ہے. ایک حدیث تو یہ آیت کریمہ تو یہ, اور دوسری وصیت کے تعلق سے, یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية سنان سبع عدل منكم، اے ایمان والو وصیت کے وقت موت آنے لگے تو وصیت اگر کر رہے ہو تو دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو، یعنی ان دو عادل گواہوں کی گواہی معتبر ہے، یہ تو ہوئی دوسری آئے. تیسری آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا صیدکم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به سبع عدل منکم، اے ایمان والو حالت احرام میں تم لوگ شکار کو قتل نہ کرو، اگر کوئی ایسا کر دے تو اسے اسی کا مثل دینا پڑے گا، مثلاً بکری مارے تو ہرن دینا پڑے گا، ہرن مارے تو بکری دینا پڑے گا، ایسا اسی کے مثل. اور فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بھی ذوا عدل منکم، دو عادل گواہ فیصلہ کریں گے. اب دو عادل گواہ اگر فیصلہ کر دے تو اللہ کہتا ہے ان کی یہ گواہی مانی جائے گی. اب امام بخاری کیا کرتے ہیں بیچارے؟ امام بخاری اپنی رائے تھوڑی پیش کرتے ہیں، میں نے ابھی سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی، وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم سند کے ساتھ حدیث بیان کر دیتے ہیں. کیسے بیان کرتے؟ یعنی بالمسند عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. موزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی سے، امام شافعی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے، امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے، اور امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے. یہ دیکھیے سلسلہ تو زہر ہے، ہر ایک راوی دوسرے کا شاگرد ہے، ہر ایک استاد ایک شاگرد ہے اور ایک دوسرے سے سن رہا ہے. اچھا دیکھو، ایک آدمی کہہ رہا میرا خیال ہے، ذرا غور سے سنو، ایک آدمی یہ بولے کہ یہ میرا خیال ہے اور ایک آدمی کہے میں نے ایسا سنا ہے اور ایسا دیکھا ہے. اب بتائیے، میرا خیال ہے یہ رائے ہے، ایک آدمی بولے میرا خیال ہے یہ رائے ہے اور ایک آدمی بولے میں نے دیکھا میں نے سنا یہ خبر ہے، یہ تحقیق ہے. تحقیق الگ چیز ہے، خبر الگ چیز ہے، رائے میں تقلید ہوتی ہے. امام بخاری نے تو اپنی رائے نہیں پیش کی ہے، وہ بیچارہ خبر پیش کرتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ ہم امام بخاری کے متعلق نہیں ہے کیا مطلب؟ تو دیکھا ہے والی بات ہے، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جسے علم حدیث سے کچھ آشنائی نہیں ہو، اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ تقلید کس کو کہتے ہیں، رائے کس کو کہتے ہیں، اجتہاد کس کو کہتے ہیں اور خبر اور تحقیق کس کو بولتے ہیں. امام بخاری نے ایک ایک راوی کی تحقیق کر کے پیش کر دیا ہے اور 1250 سال تک محدثین نے امام بخاری کو پڑھا ہے، ان کی سند کے اندر آنے والے ایک ایک راوی کو چھان پھٹک کر دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1250 سال تک ہر ایک محدث امام بخاری کی بخاری کے اوپر مہر سب کا تچلا گیا ہے تصدیق کی، یہ بخاری کی اہمیت ہے. تو یہ ہے شہادت، یہ ہے خبر. تقلید رائے کی ہوتی ہے، خبر کو ماننے کے لیے اللہ نے کہا ہے، شہادت کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے، شہادت معتبر ہے، خبر معتبر ہے. رائے کی تقلید ہوتی ہے خبر اور تحقیق کی، اور خبر اور شہادت کی تقلید نہیں ہوتی ہے. اور یہ تو ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق کوئی خبر لائے فتبینوا، تحقیق کرو. اس کا مطلب تحقیق کے بعد خبر معتبر ہوتی ہے، خبر معتبر ہوتی ہے تحقیق کے بعد، تحقیق کے معیار پر پوری اتر جائے تو لے لو اس کو. بخاری شریف کے احادیث کے بارے میں نبی تھوڑی تیارے، وہ بیچارے کہاں دعویٰ کر کے گیا کہ میں نبی ہوں؟ امام بخاری کو کون نبی مانتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں ہے تو معصوم علی خطا بھی نہیں، امام بخاری سے خطا ہو سکتی ہے نا. لیکن یہاں ایک بات یاد کیجئے ذرا غور سے، امکان خطا الگ چیز ہے، وقوع خطا الگ چیز ہے. ممکن ہے آپ چور ہوں، بس پولیس لے کر چلی جائے گی آپ کو ہتھکڑی لگا کے. ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ چور ہوں، میں بھی یو آر اے تھیف، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چور ہو، ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے، امکان ہے نا کہ تم چور ہو، تو امکان کی بنا پر پولیس ہتھکڑی لگا کر کے لے جائے گی؟ نہیں، بلکہ ثابت ہونا چاہیے کہ چور ہے. تو امکان خطا الگ چیز ہے، ممکن ہے امام بخاری سے غلطی ہو، لیکن یہ ثابت تو کرو کہ غلطی ہوئی ہے. امکان خطا الگ ہے اور کوئی خطا الگ ہے. ممکن ہے کہ تم چور ہو، لیکن ثابت تو ہو کہ تم ثابت تو ہو، چوری ثابت تو ہو. امکان الگ چیز ہے، خطا کا امکان الگ چیز ہے، اور خطا کا وقوع الگ چیز ہے. ثابت تو مان لیں گے. شریعت مطہرہ میں دیکھو، بہت غور سے سنیے، میں ایک عجیب حدیث کا جواب دینے جا رہا ہوں. شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ اگر حرج شدید ہو, حرج شدید ہو تو قانون میں آٹومیٹیکلی لچک پیدا ہو جاتی ہے. یہ بات ثابت ہے اور اس کو سب مانتے ہیں. مثلا کوئی آدمی اگر اضطرار کی حالت میں ہو تو سور اس کے لیے کھانا حلال ہو جاتا ہے. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جی سور کھانا حلال ہو جاتا ہے, برابر ہے. مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے, خون کھانا جو حرام ہے حلال ہو جاتا ہے حالت اضطرار کے اندر. اور نماز کتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن ایام ماہواری میں پانچ دن یا سات دن عورت سے یہ عبادت معاف ہو جاتی ہے. غور فرمائیے, ارے جو عبادت حالت جنگ کے اندر بھی ضروری قرار پائے, جنگ ہو رہی ہو تب بھی نماز پڑھو, صلات خوف پڑھو, معاف نہیں ہے. عورت کے لیے سات دن یا پانچ دن معاف ہو جاتی ہے اتنی بڑی عبادت تو, اس لیے کہ حرج شدید ہے اور حرج شدید میں قانون میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. پانچ ستے پینتیس, پینتیس وقت کی کتنی رکعتیں ہوئی, عورت پڑھے گی تو تکلیف ہوگی اس کو, حرج شدید ہے. حرج شدید کی وجہ سے قانون میں لچک پیدا ہوئے, سات دن کی پانچ دن کی نماز معاف کر دی گئی, برابر ہے. ایسے ہی ایک صحابی ہے حضرت سالم, یہ پلے بڑے ہیں ابو حذیفہ کے ہاں اور ان کی بیوی سہیلہ ہیں, بچپن سے ان کے گھر آتے جاتے ہیں یہ. اچھا جب بالغ ہو گئے, یہ بچے تھے جب تک, تب تک تو آتے جاتے تھے, کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. جب یہ جوان ہو گئے تب صحابی کو شبہ پیدا ہوا, صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا, کہا کہ پوچھو, کہا کہ سالم جب تک بچے تھے تب تک تو گھر کے اندر آتے تھے, اعتراض کی بات نہیں تھی, لیکن اب وہ بالغ ہو گئے ہیں. حدیث دیکھو, اب وہ بالغ ہو گئے ہیں, آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول ان کے بنا چلنے والا نہیں, کوئی گھر میں ہے نہیں, سودا سلف لانے والا کوئی ہے نہیں, اے اللہ کے رسول اس بارے میں آپ حکم فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ اپنی بیوی سے کہو کہ سالم کو دودھ پلا دے, یہ بچہ وہی پلا بڑا ہے بچپن سے, اس گھر کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے. اور یہ حدیث جب, یہ بات جب نبی کے پاس آتی ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے کہو ان کو دودھ پلا دے, یہ بچپن سے وہاں آ جا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہو ان کو دودھ پلا دے. یہ روایت, اس روایت کے بارے میں محدثین نے تو یہ کہا کہ یہ منسوخ ہے, اگر منسوخ مان لیا جائے تو اعتراض کی کوئی جگہ ہی نہیں, مجال اعتراض نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خاص ہے حضرت ابو حذیفہ کے لیے اور یہ سالم کے لیے, جیسے وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی اور اس کے بعد وہ جانور لائے جو مسنہ نہیں تھا, داتا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جانور داتا نہیں ہے لیکن صرف تمہارے لیے اجازت ہے, اس وقت تمہارے لیے اجازت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں اور اللہ اس پر نقد نہ کرے تو سمجھو قانون بن جاتا ہے, قانون بن جاتا ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم کے لیے یہ خاص حکم دیا, یہ خاص حکم دیا. اگر یہ ان کے لیے خاص ہے تو پھر اس میں مجال اعتراض کیا؟ سب کے لیے تو ایسا نہیں ہے. قبیلے اکل اور قرینہ, یہ دو قبیلے, ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور مدینہ میں رہے, ان کے قلوب صاف نہیں تھے, دل صاف نہیں تھا, انہوں نے ایمان سچے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا تھا, ایمان کے دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں تھا. آئے اور مدینہ کیا وہ ہوا انہیں راس نہیں آئی, بیمار پڑ گئے, بیمار پڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے کہ تم بیمار ہو گئے ہو, مدینہ کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آ رہی ہے, تم چلے جاؤ مدینہ کے باہر جہاں زکات کے اونٹ ہے نا, جاؤ اونٹوں کا گوشت کھاؤ, اونٹوں کا دودھ پیو اور اونٹوں کا پیشاب پیو. اونٹوں کا پیشاب پیا انہوں نے, اونٹوں کا گوشت کھایا انہوں نے, اونٹوں کا دودھ پیا انہوں نے. اچھا صحت یاب ہو گئے, اور صحت یاب ہو گئے تو چربی چڑھ گئے ان کو, چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ سب ہٹال کر کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, پکڑ کر کے لائے گئے اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو اس حدیث کے اندر موجود ہی ہے. جی استدلال یہ کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے بارے میں نماز جائز ہے, بکریوں کے بارے میں جہاں بکریاں رہتی ہیں ان کا گوبر, ان کی جو ہے میگنی پڑی ہوئی ہے, ان کا پیشاب پڑا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو حرام سمجھتے ناپاک سمجھتے تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دیتے؟ اس کا مطلب بکری معقول ہے جانور, اس کا گوشت کھایا جائے تو اس کا پیشاب پاک ہے. اب پیشاب پاک ہے تو پیو پیو. ارے بھائی جو چیز جائز ضروری ہے اس کو پیتے رہو, اس کو کھاتے رہو, یہ کیا بات ہوئی؟ ارے بھائی کوئی ڈاکٹر اگر بتا دو تو پینے میں کیا حرج ہے؟ نبی اگر فرمائے, اور نبی جہاں ایک طرف نبی ہے دوسری طرف بہت بڑے طبیب ہیں, ڈاکٹر ہیں, کتاب الطب اٹھا کر کے دیکھیے کہ کتنے امراض کی دوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اور آج مجرد نسخے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو اللہ کے حکم سے سب کچھ آپ نے کیا تو وہ یہ دلیل ہے کہ معقول الحم جانور کا پیشاب ناپاک ہے. اس کے لیے دلیل لانی چاہیے نا, دلیل لائی جائے. اور جو چیز جائز و ضروری نہیں کہ اس کو پیا جائے, دوائی کے طور پر اگر کوئی استعمال کرے تو حرج ہی کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فی ما حرم علیکم, اللہ تعالی نے حرام چیز کے اندر شفا رکھی ہی نہیں ہے. یہ حدیث موجود ہے, اگر پیشاب حرام ہوتا تو نبی ایسے کیوں کہتے کہ جاؤ دودھ پیو اور پیشاب پیو, جب اس کے اندر شفا ہی نہیں ہوگا. حالانکہ وہ شفایا ہو گیا. وہ بولو یہ بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, چھوٹے سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت علی کے گارجین ہے تو دوسری طرف فاطمہ کے گارجین ہے. بچے بھی آپ کی کفالت میں باپ ہیں اور یہ بچہ بھی آپ ہی کے یہاں پلا بڑا ہے. تو جس طرح آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گارجین ہیں, ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گارجین ہیں. دونوں کی شادی ہو گئی, گھر میں دونوں لیٹے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب یہ بتایا جائے کہ تشریف لانے کے بعد دونوں لیٹے رہے اور آپ بیچ میں بیٹھ گئے. ارے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دولہا دلہن دونوں لیٹے ہوئے ہیں, اگر سسر آ جائے تو دونوں بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ کا بیچ میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا. حدیث کو سمجھا جائے, دونوں کے گارجین آپ ہیں, حضرت علی کے بھی گارجین ہیں, حضرت فاطمہ بیٹی ہیں ان کے بھی گارجین ہیں, اور جب آپ آئے تو دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے اور دونوں کے درمیان پیار سے آپ بیٹھ گئے. اللہ اکبر, اس محبت کو ایک غلط روپ کیسے دے دیا گیا, ایک غلط ذہنیت پہ ایک صحیح بات کو کیسے غلط روپ دے دیا, میری سمجھ میں نہیں آتی. صاف بات ہے میری عقل تو مانتی ہے, اب میری عقل میں آ رہا ہے یا کسی دوسرے کی عقل میں آ رہا ہے؟ بے تکلف ہے, آپ ایک بیٹے کی طرح ہے اور ایک بیٹی ہے, دونوں لے کے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب ثابت کیا جائے کہ دونوں لے کے رہے. ہم تو ایسا نہیں مانتے کہ حضرت علی اتنے بے دب رہے ہوں گے, حضرت فاطمہ اتنی بے دب رہی ہوں گی کہ نبی کے داخلے کے بعد دونوں لے کے رہے, ایسا میں مان ہی نہیں سکتا. دونوں بیٹھے اور دونوں کے درمیان فاصلہ تھا, نبی بیچ میں بیٹھ گئے محبت کی وجہ سے, حضرت علی سے محبت, حضرت ایک محبت کے انداز کو کیسے غلط روپ دے دیا گیا؟ حدیث کو اس طرح سمجھا جاتا ہے, بڑی پاک ذہنیت لے کر کے حدیث کو سمجھا جاتا ہے. ذرا اس صحابی سے پوچھئے جس نے مدینہ سے ایک حدیث کے لیے تمشق کا سفر کیا ہے, اس سے پوچھئے حدیث کی عظمت کیا ہوتی ہے, حدیث کی محبت کیا ہے. میں نے جاتا ہوا نا وہ, اور اعتراض یہ ہے کہ یہ کسی یہودی کی گھڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ یہودی سو میں عاشورہ کو رکھ. ارے یہ بات اگر صرف یہودیوں کی ہوتی تب تو ہم مان لیتے کہ کسی یہودی نے گھڑی ہے, یہ معاملہ تو مکہ کا ہے. دلیل سر, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیۃ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فلما قدم المدینۃ صامه وامر بصیامه فلما فرض رمضان ترك یوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترك. رواه البخاری کی کتاب الصیام. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قریش زمانے جاہلیت میں, مکہ کے کافر لوگ زمانے جاہلیت میں دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اب بتائیے, اب اعتراض تو یہ ہوا کہ یہودیوں نے کہا تو کہیں گے کسی کافر نے کھڑا ہو گیا, یہ حدیث کسی کافر نے کھڑی ہے. یہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کسی یہودی نے کھڑی تو میں کہتا ہوں کسی کافر نے کھڑی ہے, اس لیے کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے رکھتے تھے. وہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم, قریش جاہلیت میں یہ دسویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے. اچھا جب آپ مدینہ آئے تو آپ نے یہ روزہ رکھا اور اس روزہ کے رکھنے کا حکم دیا آپ نے, وہ امر بالصیام, اور آگے کیا ہوا؟ فلما فرض رمضان, جب رمضان کا روزہ فرض ہوا, آپ کو معلوم ہے سن دو ہجری کے اندر فرض ہوا, سن دو ہجری کے اندر جب فرض ہوا تو آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا اور آپ نے یہ فرمایا جو چاہے رکھے اور جو چھوڑ دو. فمن شاء صامه ومن شاء تركه, جو چاہے روزہ رکھے, اس لیے کہ ہمیں پورے مہینے کے فرض روزے مل گئے ہیں, اب ہمیں اس روزے کو رکھنے کی فرضی طور پر اور تاکیدی طور پر ضرورت نہیں, جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. اچھا ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ اسی دن موسیٰ کو نجات ملی اور یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تو روزہ نہیں رکھا. ارے دین کا مزاج تو سمجھو اللہ کے بندو, دین کا مزاج یہ ہے کہ دین کی تکمیل تدریجن ہوئی ہے, جی تدریجن ہوئی ہے, دین دھیرے دھیرے تکمیل کی طرف بڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عاشورہ کے روزے رکھتے تھے, رمضان کی فرضیت کے بعد رکھ لیتے تھے. اس کے بعد اتفاق سے ایک آدمی آیا اسی سال جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے, کہا کہ اللہ کے رسول اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں, اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیے اللہ کو آخر میں اس کی تکمیل کروانی تھی, تو یہ بات ایک آدمی نے آ کر کے کہی کہ اللہ کے رسول اس دن کی یہودی تعظیم کرتے ہیں, تو اس کی بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال حیات نے ساتھ دیا تو ایک روزہ اور ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. میں نہیں سمجھ پاتا کہ اس حدیث پاک پہ اعتراض کی کیا گنجائش ہے, حدیث تو آئینے کی طرح بالکل صاف ہے, کیسے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ سے تو اعتراض میری عقل کہتی ہے کہ اعتراض سے پاک ہے. اب اگر کسی دوسرے کی عقل کہے کہ اس پر اعتراض ہے بھائی, تو کس کی عقل معتبر مانی جائے گی؟ اگر بغور تمام احادیث کا جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی اعتراض اگر وہ صحیح حدیث ہے تو نہیں پڑتا, اور اگر ضعیف روایت ہے موضوع روایت ہے تو اس کو ہم کہاں مانتے ہیں اسے. اور الحمدللہ جو جو اعتراضات احادیث کے اوپر کیے گئے ہیں مستشرقین کی طرف سے, اچھا ایک بات یہاں بتا دوں کہ حدیثوں کے اندر گڑنا حدیثوں کو اور صحیح حدیثوں میں ملانا یہ تو شیعوں کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا, لیکن تشکیق فی الاحادیث کا پہلا موجی جانتے کون؟ گولڈ سیئر اور سر ولیم میور, یہ دونوں ہیں. انہوں نے تشکیق فی الاحادیث کی بنیاد ڈالی, اور ہندوستان کے اندر عبداللہ چکرالوی نے اس کو اس مشن کو آگے بڑھایا, اور ہمارے علماء نے برابر ان کی دارالعلوم کی, ان کے پیچھے لگے رہے, اور الحمدللہ ان کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے گئے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو مولانا عبدالعزیز کرنوری رحمانی کی العزیز کے سارے پیپر پڑھ جائیے, برابر ان کا تعاقب ہوتا رہا اور برابر انکار حدیث کے فتنے کے جوابات میں ان کا قلم بڑھ رہا ہے. آپ ان کے ایک ایک پیپر کو پڑھتے جائیے اور الحمدللہ ایک ایک جواب آپ کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے گا. میں نے سارے پیپرز پڑھے, اب میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس طریقے سے کیوں اعتراضات کیے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی, جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کا جواب قرآن نے دے دیا ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد محبت کا مستحق کون ہے, اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اخترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اس آیت کریمہ میں آٹھ ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جن سے انسان فطری طور پر بہت محبت کرتا ہے, اپنے باپ دادا سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے, بیویوں سے, اپنے خاندان سے, مکانات سے, دھندے سے. آٹھ ایسی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آٹھ چیزیں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. یہ آیت کریمہ بتا رہی احب الیکم من اللہ ورسولہ, کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کی ہے, ایک واقعہ دیکھیں ذرا. سب لئی رجعنا الی المدینہ لئی خرجن الاعز منہا الاذل, آپ ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے پڑاؤ کے اوپر کچھ جھگڑا ہوا تو عبداللہ ابن ابی منافق اس لشکر میں موجود تھا, مارے غصے کے کہنے لگا, اچھا یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کتے کو پالو اور کتا کاٹ کھائے, یعنی اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. اور جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ کا عزت دار آدمی ذلیل ترین انسان کو مدینہ سے باہر نکال دے گا. یہ بات عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے جو ایک صحابی ہیں ان کے کانوں میں پہنچی تو تلوار سوت کر کے مدینہ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے, اور ان کا باپ جب وہاں پہنچا کہا کہ خدا کی قسم تجھ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تو اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے, اور خدا کی قسم تو ذلیل ہے اور میرا رسول عزیز ہے, جب تک رسول اجازت نہیں دیں گے میں اگرچہ تو میرا باپ ہے میں تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جب یہ معاملہ دیکھا کہ جانے تو چھوڑو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے اپنے باپ کو اجازت دی. اس کے بعد خدمت نبوی میں آیا کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو اپنے باپ کی گردن کاٹ کر میں آپ کو تھپو ملا کر ڈالوں گا. دیکھ رہے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں محبت, کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے, ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں. ارے بھائی کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو سامنے دکھائی دینا چاہیے اس کو, ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں محبت کیسے کریں. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے, طریقہ ہونا چاہیے نا, وہ تو دکھائی نہیں دیتا, وہ تو لطیف ہے خبیر ہے دکھائی نہیں دیتا, اس سے محبت کس طرح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے محبت کا ایک طریقہ ایک معیار بتایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی, تو میری اتباع کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار مطلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. اور ایک بات اور بتاؤں, نبی کی اتباع بہت ہی مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. اللہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے فرمایا میاں ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو چند دن کے مجاہد اور ریاضت کی بات ہے, یہ تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ بھی کر لیتا ہے, ہوا میں اڑ لیتا ہے, یہ تو وہ بھی کر لیتا ہے. تو ہواؤں میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ تو چند دن کے مجاہد اور ریاضت کی بات ہے, اصل چیز یہ ہے جو انتہائی مشکل ہے, زندگی کے ہر ہر موڑ پر, زندگی کے ہر ہر معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھنا اور اس کو پر عمل کرنا, یہ ہے ولایت کا معیار. آدمی اتباع کر ہی نہیں سکتا, ہر ہر قدم پر سنت دیکھے اور اس پر عمل کرے کیسے ممکن ہے یہ, تو جانتے ہیں اس کے لیے ایک طریقہ اور بتا دیا گیا. اللہ سے محبت کے لیے اتباع رسول ضرور, اور اتباع انتہائی مشکل ہے, اور اتباع کرنے کے لیے کون سا نسخہ بتایا گیا کہ محبت کر لو نا نبی سے اتباع آسان ہو جائے گی. عارف رومی نے کتنی اچھی بات کی ہے, کہتا ہے کہ از محبت تلخہ شیری شود, از محبت مصحہ زری شود, از محبت نار نورے می شود, از محبت دیو بورے می شود. محبت ہو تو میٹھی چیز بھی کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے. کہتے نہیں محبت سے پلا دے یار تیرے ہاتھ سے تو زہر بھی پی لوں گا, بولتے نہیں. تو از محبت تلخہ شیری شود, محبت ہو تو کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہوتی ہے, اور از محبت مصحہ زری شود, محبت ہو تو تانبا بھی سونا بن جاتا ہے, اور از محبت نار نور می شود, محبت ہو تو نار نور بن جاتی ہے, اور از محبت بے ہوئے می شود, محبت ہو تو ڈائن بھی پری معلوم ہوتی ہے. تو ایک آئی ایس کرنے والے بچے سے پوچھئے کہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے تو, 18 گھنٹے. ایک آئی آئی ٹی کرنے والے بچے سے پوچھ لیا کتنے گھنٹہ پڑھتا ہے, ایم بی بی ایس کرنے والے بچے سے, ایم پی کرنے والے بچے سے, سرجن بننے والے لڑکے سے پوچھے کتنے گھنٹے پڑھتا ہے, بولے 16-17 گھنٹے. اب ان سے پوچھئے یار 16-17 گھنٹے تو پڑھتا ہے, 20 گھنٹے پڑھتا ہے تو, بدن کو تکلیف نہیں ہوتی, سر میں درد نہیں ہوتا؟ کہا کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہم گوارا کر لیتے ہیں خوشی کے ساتھ, اس لیے کہ ہمارے سامنے جو مقصد ہے اس مقصد کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ تکلیف سب گوارا ہو جاتی ہے. تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو تمام مشکلات کو سہل بنا دیتی ہے. اتباع رسول انتہائی مشکل, مگر نبی سے محبت ہو جائے تو محبت کی وجہ سے اتباع رسول آسان ہو جاتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اتنی محبت کی ہے نبی سے, اتنی محبت کی ہے, اللہ اکبر, احادیث دیکھ لیجئے تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے کہ کوئی آدمی اتنا بھی کسی کو چاہتا ہے, گھر بار لٹا دیا, وطن چھوڑ دیا تاکہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ چلیا تو پاس وہاں موجود تھے, کہا کیا کہہ رہے ہو تم, میرے بھتیجے کو لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو, پورے عرب والوں سے دشمنی, پوری دنیا سے دشمنی, اگر تم پوری دنیا سے دشمنی مول لینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو لے جاؤ میرے بھتیجے کو, اس سے پہلے نہیں چونکے ہو, سوچ کر کے پوچھ رہے ہیں اچھا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں لے جائیں تو ملے گا کیا, ہر چیز فائدے کے لیے کرتا ہے آدمی, کیا چیز ملے گی اگر ہم رسول کو لے جائیں اور پوری دنیا سے دشمنی مول لیں, تو کہا کہ جنت ملے گی, کہا کہ جنت ملے گی تو ہم رسول کو لے جانے کے لیے تیار ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, آپ کے پیچھے سے لڑیں گے, آپ کے دائیں سے لڑیں گے, آپ کے بائیں سے لڑیں گے, اللہ کے رسول ہماری لاشوں پر سے گزر کر آپ تک کوئی پہنچ سکتا ہے, اور سچ مچ جو وعدہ کیا تھا مدینے والوں نے پورا کر دکھایا, یہ ہے محبت, اس کو محبت کہتے ہیں. ایک نقطہ وہی بتایا گیا ہے کہ آج ساری مصیبتوں کی جڑ جانتے ہیں مسلمان جہاں بھی دنیا میں بہت پریشان ہیں, یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. اللہ کا عذاب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کو مغلوب, اور دنیا کی وہ آٹھ چیزوں بہن کی گئی نا ان کی محبت کو غالب کر دیا گیا ہے, جبکہ الٹا ہونا چاہیے تھا, اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب کر دیا جاتا ہے ان آٹھوں چیزوں کے اوپر تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی اور ہم عزت اور وقار کے ساتھ دنیا میں زندہ رہتے. آج تمام پریشانیوں کی جڑ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر دیا ہے اور دنیا کی محبت کو غالب کر دیا ہے. اس چند کلمات کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیں اور اس کے بعد تقریب کا اختتام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کو جزائے خیر دے اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. میں ایک بات صرف آخر میں عرض کروں, اس انتہائی جامع مدلل اور مفصل خطاب کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں.